Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Öyle güzel çalıyorsun ki gitar, sabaha kadar dinleyebilirim Akraç. Ama zaten sabah olmuş. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Alkışlarınız Oktay Demirci ve Tatar Ramazan'a özenen Çakma Ramazan stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Sevgili 50 Ege. Sevgili Amy Fahir. Çok teşekkür ediyorum. 50 diyorlarmış ya adama. 50 mi diyorlarmış? 50. 50 şimdi var mısın yok musun falan diye. Bütün programda böyle konuşulmuş. Benim hayatta hiç kullanmadım ama bir gün denk gelse de kullanmak istediğim laflardan biri de 50-50 lafı. Onun o zaman 50-50 yaparız. Aa, hayır, onu şeyi tamamlamam lazım. 50-50 kırışırız. 50-50 lafını kullanamamanın sebebi 3 kişi olmamız. Bunun için şükretmeliyiz. Hakikaten doğru ya. Valla 2 kişi olsaydı o kadar çok kutlanabilecekti. Evet. Aa, biliyorsunuz Bush'a ayakkabı fırlatıldı ya. Evet. Çeşitli... teoriler ve çeşitli Türk sahiplenmeler var. Evet, evet, hakiki köseleymiş altı. Evet, ayakkabının üreticisi Ramazan Baydan demiş ki daha havadayken tanıdım demiş. 271 kodlu ayakkabımız da bizim demiş. Evet canım, Ducati 271 diyorlarmış. 10 yıllık modelimiz ya ve tasarımı bana ait demiş. Şimdi adı Bay Bay Bush oldu demiş. Hiç görmedim ama ben Bush ayakkabıları burada falan diye. Şimdi tam aslında onu çıkartıyorlar. Güzel bir reklam. Yılbaşı öncesi. Değil mi? Tabii tabii. Ne kadar kaldı işte? Bir hafta kaldı. Biraz görseydik. Ya alacaksın abicim, öyle görüp şey yok. Alacaksın. Nasıl alacaksın falan. İnternet üstünden sipariş ne yapacaksın abi? Alacaksın. Ben yılbaşında o ayakkabılarla geri gittiğini düşün. Kızılay'da böyle Bush ayakkabıları geldi diye bir tane fotoğraf. Hmm. O anın fotoğrafı altında ayakkabılar dizili olsun. Gaffur pijaması gibi mi açıklansın diyorsun? Yoksa beni beğenmiyor musun? Yılbaşında bana o zaman hediyeler hazır diyorum ben. Aa, bu sene yapıyor muyuz? Çekiliş yapalım bu senede. Vallahi güzel, bir hafta önce. Bugün çekilişimizi de yapalım güzel. Yapalım şimdi. Canlı yayında mı yapalım? Tabii canlı yayında yapalım. Çılgın şeylerden bahsediyorum. Hey dostum, lanet olsun. Şimdi 18 röportajı sadece dün vermiş Ramazan Baydan ayakkabı üreticisi. El Cezire, BBC, Alman Radyo Televizyonu, ARD, France 24 falan filan 18 tane kanala farklı röportaj vermiş ve orada söylediği tek bir şey var Ramazan Bey'in. Şöyle demiş, isabet etseydi bile iz bırakmazdı benim ayakkabım demiş. Su akar iz bırakır benim ayakkabılar. Ya bugüne kadar ayakkabıların işte rahat olması, sağlam olması konusunda şeyler vardı. Şimdi artık bir de aerodinamik hedefe tam ulaşır. Yalnız bu arada adam güzel atmış ha. Tabii ben canım. Geçen gün yine izledim de ben atmaya kalksam mesela ben beceremem yani. O bak, kürsüde patlar, öbür tarafa gider. Yani sembolik şey şeyini yaparım da hedefe doğru ilerlemesini gösteremem. Şey, adamın attığı iki ayakkabı da aynı noktaya gitti. Evet, çok güzel atıyormuş adam yani. Zaten çalışmış abi. Ya çalışmış dediğim ayakkabıları hareket çıkarmış. Hareket çalışılmış hocam. Ayakkabıyla mı çalışmış? Ayakkabılarını çıkarmış ve beklemiş. Çünkü birincisini çıkarmadan atıyor. Yani daha doğrusu hani şey olur ya. Ne denir ona? Sürmeden. Ha, verilir ya namluya. Ha. Onun gibi ayakkabıyı çıkarmış, hı-hı, elindeymiş, kalkıp fırlattı. Öbürünü evet, zaten zıplatıp hemen. O da ucundaymış. Çıkartmış, ayağı ucunda böyle lap lap lap lap. Arkasına basıyormuş zaten. Ha, işte tamam canım. Aerodinamiği o bozdu diyorlar. Arkasına basmasaydı kesin hedefi vururdu. Hedefi vuracaktı diyorlar. Gösterişli bir mağaza açmayı düşünüyoruz demiş Ramazan Bey. Teki 300 gram olan ayakkabıların çok satılacağını düşünüyorum. Şu ana kadar 300 binden fazla sipariş aldık demiş zaten. Bu her şeyi niye o kadar ciddi alıyor Ramazan Bey? Vallahi var ya durduk yere. 90 milyon dolar verildi Fahir bir şeye. Ne? Atılan ayakkabıya. Suudi, kim verdi? Suudi Arabistan'da bir yok zengin. Öyle, o fiyat verilince sıfırına da verilir herhalde. Yalnız hani anketlerde falan çıkıyordu ya şey diye. Ne? Hani Türkiye Amerika'dan en nefret eden ülke falan diye. He. Hani böyle değişik anketleri yanlıştır falan filan diye düşünüyordum da şu olaydan sonra çok net bir şekilde bunun doğru olabileceğini anladım. Amerika mıdır, Bush mudur mevzu bilmiyorum ama Yani dünyanın başka bir yerinde o ayakkabı Çin malıydı, o ayakkabı Belçika malıydı falan diye çıkmadı hiç haberler. Biz sahiplendik yani ayakkabıyı. Öyle bir şeyimiz var. Ama Türk ayakkabısı hakiki köseli olduğu zaman doğru. Dinamiği de tetikler o. Aha. Arkasına basmayaydı. O çok iyi olacaktı. Böyle bir şey. Tamam mı Oktay? Buyurun, buyurun. Aa, tamamsa ben sana şey göndereceğim. Sağlığın göstergesi nedir? Al yanaklar. Çok güzel yani. Bal dudaklar. Çok hoş. Kara kaşlar. Hmm. Kalem kaşlar, kara gözler. Evet. Yani. Saçlar mı? Evet, çok iyi Oktay. Yani bunları bir araya getirdiğiniz zaman bu hiçbir şey söylemeyin. Tek bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha hiçbir var. Hiçbir şey söylemeyeceğim, tek bir şey. Evet. Post bıyıklar. Aslında o da var, kısmen var. Amy Winehouse'da var değil mi? Çünkü sağlığın göstergesi bu bahsettiğiniz şeyler Amy Winehouse'un donsuz fotoğraf... Donsuz değil. Donlu fakat üstsüz fotoğrafları çekildi Karayipler'de. Sağlıklı olup olmadığını anlamak için mi yaptınız? Tabii canım. Amy sağlıklı ve çıplak diye bütün gazetelerde var. Maşallah kilo almış. Al al yanaklar dolmuş. Ben biraz oluyorum. Aa, Amy Winehouse lütfen. Bu bir kadının ulaşabileceği en üst noktalardan bir tanesi. Çok yakın zamanda tekrar sahnelere dönecek. Dilediğim kadar bundan sonra alkolü alabilirim diye. Çünkü tam bir arınma şeyinden geçti. Güzel kilolarını almış. O sıskacıktı ya. Hı-hı. Böyle olmuş şimdi. Hadi ya maşallah. Maşallah. Ne yedirmişler ya? Valla Karayipler'de ne yediyse artık pekmez. İyi gelmiş. Ha? Pekmezle yoğurdu karıştırmışlar. Keçi bavulunuzu pekmeziyle. O çok iyi geliyor. Hakikaten kansızlar. Ege'cim sen de ye. Bilmiyorum. Ali'nin de kilo aldı mesela. O şeyden biliyorum ama mantar çorbasından yani. Mantar çorbasını pekmez konmaz be Ege'cim. Pekmezsiz mantar çorbası. O da yenmez ki. O da sütlü mütlü oluyor ya. Unlu sütlü falan. O mantarın peşindeyken karbonhidratı basıyorlar demek. İşte bak çocuk karbonhidratı açmış. Siz onu bilmiyor musunuz ya? Hakikaten öyleymiş ya. Yani Amy Winehouse'a da kim bakıyorsa bu aralar güzel bakıyor demektir. Ben vallahi en yeninde... önemli göstergenin kilo alması olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi Amy Winehouse'un şeyi değişecek mi? Neyi? Bu şarkı söylüyor. Saçları falan da kestirmiş ya, ben ona üzüldüm ya. Onun saçlar peruktu zaten. Peruktu meruktu ama onları kestirmiş ya, ben ona üzüldüm ama yine de. Ah canım ya. Yani burada Amy Winehouse'un şeyler de gözüküyor. Soy ağacını vermiştir, soy ağacını. Amy Winehouse'un soy ağacını vermiş mi? Onu evet, Amy Winehouse'un soy ağacına göre zaten şeyler bayağı iri olacakmış. Hadi ya. Ha, soy ağacı onu gösteriyor. Çünkü soy ağacında böyle şeyler var, resimler var. Bele bele kadınlar. Alman kadınları vardır ya böyle 10 tane bireyi aynı elinde taşıyan. Onların da nereden destek aldığını da gördük. Evet, işte o desteklerden Amy Winehouse'u da olacak. Tebrik ediyoruz. Mersi canım. Dün neydi? 22 Aralık. 22. Aa, bugün en uzun gece. Hayır. Of, hayır, 21'iydi ya. Hadi ya. 2 gün önceydi. Dün de değil. Dün de değildi o. Neyim artık ben kısalmaya başladım. Ben zaten kendimden fark ediyorum yani. Hafif bir kısalma var. Çok değil. Hafif bir kısalma. Nereden fark ediyorsun? Yani saatten anlaşılıyor. Evet. 22 Aralık Dünya ne günü olabilir? 50 Ege. 50 Dünya 50 günü mü? Hayır, Amy Fahir. Bir ipucu ver abicim öyle. Dünya organize. Ama anladık. Anladık. Nasıl anladın? Organizasyon ya? Günü. Evet. Dünya Orgazm Günü olduğu için İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanmış dün. Bize de hiç haber vermiyorlar böyle. Hakikaten, basın açıklaması falan yok mu bunun ya? Hiç şey yoktu ya, etkinlik yoktu yani. Barış için orgazm onun düşük bir cümle mi? Yok. Yok. Yo. Anlamsız olabilir. Evet, Barış için yani Barış için orgazm olalım dediği noktada ben varım. Organize olalım anlamında. Onun mı? Yerine şey olsaydı daha güzel olurdu. Pazardan orgazm aldım. Hap içip organize olalım gibi. Aa, İstanbul'da hakikaten kutanmış bir firma benzin istasyonunda hap dağıtmış. Hap dağıtmak serbest mi ya? Türkiye'de. Ve en başta yani bedava dağıtırken serbest de sonra annesinin bileziklerini isteyince o zaman yasak oluyor. Cinsel gücü arttırıcı hap dağıtılmış kutu kutu. Ay ne kadar güzelmiş ya. İnsanlar da nasıl açsa. Belediye mi dağıttı acaba? Hakikaten kömür yardımı gibi. Kömür mümür hikaye. Kamyonlarla hapları dağıtsalar. Ama işte o zaman sosyal patlamadan korkuyorlar. Dedim, insanlar kimin eline geçeceğini bilemiyorlar çünkü. 3 yıldır kutlanıyormuş bugün. Vallahi... Sosyal patlama yüzümüzde patladı. Ya ben sosyal patlama iğrendim ya diye. Millet mikrofonları yaklaştırmıyor diyecek falan. Ay öyle bir şey ya işte. Neyse. Üç, bu sene kaçırdık. Bak dün konuşacaktık bunu uzun uzun. Ben Oktay önemli günler ve haftaları bir dahaki seneye şey yazacağım. Yapalım ya. Vallahi bak rezil oluyoruz el aleme ya. Önceden yazacağım. Önceden yazalım Fahir. Güzel takvimimize işleyelim. Kimsenin ağız kokusunu benim bu yaştan sonra çekmeye niyetim yok arkadaş. Kime itiraz ediyorsunuz? Bu günleri ediyorsun? Kim karar veriyor? Ben onu anlamıyorum. Yani şimdi biz de dünya halay günü diye bir şey uydursak. Var evet. Bakalım. Var mıdır bilmiyorum da. Abi biraz erken davranma şey yapmamız lazım. Oraya gireceksin, müracaatını yapacaksın. Tak hemen haberi verecekler sana. Yani mesela şöyle güzel bir tanıtım metni de. Tüm farkların ortadan kalktığı, çok dayanışmanın hoş. En güzel göstergesi olan halayı gün boyunca bu halay tüm Türkiye'yi inletsin gibi. Dünya diyorsun ama Ege'cim ya. Ya adam bilmez ki halayı. Ben bile halay çekmeyi tam bilmiyorum mesela. Orada işte şeyin amaç... Hey orada zaten... iki ayak... Hey. Öbür tarafa ama işte zaten yani. Halay teknolojisinin en güzel tarafı bilmeyenleri de içine alabilmesi. Çünkü orada bilenler bilmeyenlerin şeyini kapatıyor. Görünürlüğünü. O zaman başka yerlerde yaşayan Türkler halaya öncülük edecekler ve şeyde başlasın. Buluşacaklar işte. Çünkü Anadolu bir köprü. Asya ile Avrupa arasında bir ne vazifesi? Tamam çok güzel şey buldum. Halayla Boğaz Köprüsü'nden geçme. Asya'dan Avrupa'ya geçtik. Yanında da birileri tenis oynar. Köprüyü tam verimli. Bir de araba geçiririz oradan. Halay günü çok güzelmiş ya. Bak ne kadar güzel ya. Nereye kadar gidecek? Ne demek? Kapıkule'ye kadar gideceksin arkadaş. Uyumadan mı? Gerçi o katılımla ilgili. Sen belki 100 metre gidersin ama totalde halay belki 500 kilometre gitmiş olur. Aslında doğru olabilir ya böyle uluslararası. Hava güzelken olması lazım. Yok hiç fark etmez. Bir yerden zaten şeyin böyle terleme bozması olacak, lazım. Isınılacak. Çok rüzgarlı havada olmaması lazım. O 500 kilometrelik halaydaki milleti. Halayı savurur. Bir beline vurursa o yazık olur o kadar insana. Zayi olur valla. Bir yerden başlaması önemli. Helikopterli davulcu falan olsun diye düşünüyorum ben. Yok ya o da işte belli bir yere kadar mesela. Hayır canım helikopterle Ankara'dan... davulcular dolaşacak üstte. Mesela Ankara'dan başladı düşünelim. Tamam. Ümitköy'den ODTÜ'nün kapısına kadar bir davulcu. Yürüyerek ama. Helikopter ses yapar abi. Ondan sonra Kızılay'a kadar mesela başka bir davulcu. Hani nasıl halay... Atlar olsa... Sabit... Ha bak at da olabilir. Bu reklamdaki... Tey tey tey tık tık tık tık tık tey tey tey diye vursa mesela. Atlı reklamlar ne kadar arttı bu arada ya. Şimdi aynı reklam o. Yeni bir reklam çıktı. Aynı, o da at, aynı atlı kullanmışlar zaten. Aynı atlar ve aynı adam. Espri. Aynı atlar mı? Hı hı. Nereden anladın deme. O şeyde deme. Mavi beyaz boyayan adamdan sonra aha. Çıkan reklamı diyorum. Evet onun ikincisi işte. Fönlü attan inemediler. Hala en güzel espri olduğunu düşünüyorlar. Fön çekmişler o hata. Aa hazır Amy Winehouse'a girmişken bir de Michael Jackson hazırlasan çünkü kendisi gidiyormuş. Tamam hazırlayayım Fahir seni mi kıracağım? Çok ayıp Fahir ya eskiden Michael Jackson tişörtleri giyerken hiç böyle demiyordun ama. Hayır canım ben Dirty Dancing tişörtleri giyerdim lütfen. Mahalledeki adım ne haber lan Dirty Dancing'ti. O zamanlar Tatar Ramazan'ı özenmiyordum tabii. En büyük hayranlığım Michael Jackson'ıydı. Ya bunu yalan söylüyorlar gene ben ona sinirlendim. Bu durdu gene bir Arap şeyini dolandırdı ya. Evet. Çok iyi kankayız biz ya. Ben bir albüm falan barıştılar yapacağım. Sonra barıştılar ama. Öpüşüp barışmışlar. Yok, adam albümü nasıl çıkaracağını vallahi. Söyleyerek barışmışlar. Ha vallahi çok güzel öpmüş çünkü dediklerine göre bir gözü görmüyormuş artık Michael Jackson'ın. Efendime söyleyeyim genetik bir, genetik bir hastalığa yakalandığını söylüyorlar. Bu da nasıl bir şeyse genetik bir hastalık. Bana bir genetik hastalık söyle. Söyleyeyim. Aman söyleme. Ağzından gel alsın. İnsanları şey yapmayalım. Evet. İçini karartmayalım yani. İçini karartmayalım. Önümüzdeki günlerde biz çıkacakmış. Basın açıklaması yapacakmış ben. Bunu da anmış olalım Michael Jackson'ı da. Hayattayken sahip çıkalım da Michael Jackson'a yarın öbür gün üzülmeyelim. Maalesef Michael Jackson'ın hala star olabilmek için yapabileceği tek şey kalmıştı. Onu yapıyor şu anda. Vay be. Ölmek. Yani, geç kalmadı mı onun için ama ya? Biraz geç kaldı. Yani Michael Jackson danışmanlarına sormuş. Benim ne zaman ölmem lazım? En iyi zaman dündü demişler. Oradan hesabını ya senin zaten bir 10-15 sene önce bu işi halletmesi gerekiyordu. Öldüm diyerek ölmemiş olan... Yıldız yok değil mi ya? Var Elvis Presley. Hayır sus. Aa ölmedi sus, o. Uşum Aydın. Evet canım geç ama ölmedim diye kendisi açıklama yaptı ya. Yani o dönecektir de ondan. Pasaport girişte problem olmasın diye, efendim siz ölmüşsünüz diye bekletmesinler diye. Öldüm diyenin kendisi olması lazım ama. Aa şey var, mesela, yorgunluktan öldüm diyen ünlü. Veya şey var, Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi. Ooo hoşaf çok güzelmiş, öldüm öldüm. Onlar var hep. Şey, var mı? Başka ne örnek? Onlar hep yıldız oldu bak. Kuşum Aydın, Nasrettin Hoca. Onlar. Uzayda ilk biliyorsunuz Malezyalı Doktor Muzaffer Şükür uzaya gitmişti. Muzaffer Şükür mü? Evet. Bir özelliği var Muzaffer Şükür'ün. Şöyle söyleyeyim. Doktor olması mı? Doktor mutaftan daha, sonra. Daha ne özelliği olsun? Uzaya gitmiş. Kaç kişi gitti uzaya? 500. 500 evet. Kişi gitmiş mi uzaya? Sonra kadar dünya üzerinden yaklaşık 500 kişi gitmiş. Çok özür dilerim ama herkes gitmiş neredeyse. Valla ilk bine giremedikten sonra çok özür dilerim ya. %1'e girmiş. Yarın öbür gün çocuklarımız gelip yüzümüze tükürse yeridir. Ve ben kabul ediyorum ya, hatam büyük diyeceğim. Herkes uzaya giderken sen ne yapıyordun baba? Kuala Lumpurlu bir ortopedi cerrahı ve akademisyen olan Muzaffer Şükür uzayda ilk namazını kılmış. Şey mi? Kaza namazı mı? Uzay... Bilmiyorum, Saadet'in tek soyu gibi bir şey herhalde. O da... Seferi değil miydi? Ya onun esprisi yapılırdı eskiden, Saadet'in tek soyun bir kutuplar esprisi i̇şte vardı. Espri değil, kendisi yaptı onu. Saadet'in tek soyu. Kutuplarda kıldı. Öyle bir şey olmaz diyorlardı. Evet, bakalım evet. Olabiliyor diye. İzlemedim mi Fahir? O bölüm bizde var. Ben getirebilirim sana istersen. Lütfen. Dexter'le beraber onu da alabiliriz. Dördüncü sezon Saadet'in tek soyu görevde de. Onu ben getireyim sana. Helal olsun doktorum. Bu uzay turisti mi yoksa Malezya projesiyle mi çıkmıştı? Malezya projesiyle çıktı canım. Turist değil. Devletin imkanlarıyla. Malezya'da çıktı uzaya. Türkiye Malezya. Olmasın mı diyorsunuz? Bazı şeyleri benzeseydi bir gitseydik uzaya ya. Ya hiç olmazsa ya. Ne gerekiyorsa yapılır artık. Yani 3-5 kuruş. Neyse atalım ya. Yani kriz bir zaman bu uzaya çıkmak krizi de unutturur insanı. Tabii canım, bize bir motivasyon olur. Bir neşe kaynağı olur ya. Ülkece böyle bir şey oluruz. Seçimler öncesinde. Ya da uzaya çıkmak mı beni heyecanlandırır yoksa bir piyango bileti almak mı? Şöyle bir düşün. Bir hafta kadar beni oyalar o piyango bileti. Uzaya çıkmak. Hemen de şeye bakmazsam, sonuçlarına bakmazsam. Ama şöyle düşün. İki gün daha idare ederim orada. Uzaya çıkarsan ne kadar sürecek yolculuğu? En az bir hafta sürer. Oktay neyle gidiyorsun en sen? En az. Gidebildiğin yere kadar uzay mekiğiyle, sonra katırlarla mı devam edeceksin uzaya? Uzay mekiğiyle gideceksin. Depo yarıya, hatta yarı değil. Üçte bire indiği zaman geri dönmeye başlayacaksın. Yukarı yokuş aşağı ya. Yukarıdan gelir. Sal gelsin. Doğru. Çekim yapar. Ama boş vitesi alma diyorlar uzay mekiğine. Boşa alma. Kış mevsiminde. Ya zaten da güney yarım küreden gelir. Stratosferde hemen bir yazı vardır. Çıktığınız viteste ininiz diye. Evet. Ben gördüm onu. Ben onu gördüm. Bizim ya, hayat gelin. Bilgisi kitabında vardı o. O zaman reklamlarla coşan... Ne, bir dakika. Reklamlarla coşan... Tuvalete şey... Mutfağa koşandır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim. Hemen bir hatırlatmada bulunalım mı bugün için? Buyurun. Yeni Ankara sokaklarında aç dinleyicimiz kalmayacak. Evet, Fahir Sürekabı. Bu sefer çok hazırlıklıyım ama tam böyle şeyindeyim yani. Ne derler ona? Akşam çok çalıştım. Hadi ya, ne kendim bundan sonra kurda kuşa yem ettirmeyeceğim. Bugün sakallı sakallı. Bugün gezeceğin sokakları önceden gezdin mi dün akşam? Evet, bütün bölgelerimi belirledim. Oralara küçük kabahatimi yaptım. Çünkü o bölgeleri tekrar bulmam zor olabilir diye. Hem de bazıları onu koklayarak senin nerelerden geçeceğini anlayabilecekler. Zaten koklayarak senin nerelerden geçeceğini bulanlara hiçbir şey yapmana bence kupürleri verelim. Buyursunlar efendim. Uzaylılara yer lazım. Ege ne diyorsun? Ya bu NASA çok, bazen çok üzülüyorum ya. Kullanım dışı bırakmayı planladığı uzay mekikleri ve motorlarını sergilemek için uygun yer arayan NASA krizin eşiğine geldi. Bir takım okulların artık şeylerini... ODTÜ'ye getirseler ya bir tane araç ya. Orada ne güzel uzay müzesi falan var ya. Vallahi çok güzel. Bilkent'e giderken uçaklar falan var. Orada bir tane de mekik olsa. Ne güzel olur değil mi? Havalar güzelleşsin, ben oradan çıkmayacağım. Mekik'ten mi? Mekik, işte tren falan. Hepsini gezeceğim. Çok güzel ya. Mekik var, tren var. Eski radyolar var. Daha ne olsun ya, bir müzede aradığımız... Hakikaten nereye yazmamız lazım bunun için? NASA'ya. 17... Dear Sir. Tabii 17 Mart'a kadar NASA'ya iletebilirsin böyle bir şeyler varsa. Ama tabii masraflar sana ait olmak kaydıyla. Ne masrafı olacak canım? Bir benzinli koyacaksın. Alet gelir zaten. Alet gelir derken? Kullanım dışı mekiklerden bahsediyorsun. Ha, kullanım dışı dediğin yani uzaya gitmiyordur da buraya kadar gelir. Buraya kadar gelir değil mi canım? Uzaya gitmiyordur ya, yapar yine yol. Yol yapar. Nerede duruyormuş bunlar? Amerika'da mı? Ya şimdi bunlar bu sene şeye çıkaracaklar. Ne derler ona? Hurdaya mı? Hurdaya çıkardı. Hurda indirimi falan. Sen onu bir de şey var mı hala Oktay'o? Ne var mı? Arabalarda hurda indirimi yeni araba alırken. Olmaz mı? Eski uzay mekiğini okutsak olur mu? Olur tabii canım. Ama yani ne tipi uzay mekiği olduğuna bağlı. Bazı canım, uzay mekikleri görüyorum ben. Baksan benim hiçbir şeye benzemez. Benim usta var ya, Mehmet Ali Usta. O hakikaten güzel bir girişir. Ona ben gene sanayide mi? Şey, atmosferin sonuna kadar giderim. İyi parçalarını bana falan bulursak tabii. Ben şey diye düşündüm. Ben kendi evinizin oraya falan filan yaparsınız diye düşündüm ama çok duyarlı bir harekette bulundun. Ve bunu tüm herkese paylaşmasın. Acaba hakikaten bu uzay mekiklerinin parçaları bir sonraki için kullanılıyor mu ya? Orada bir parça vardı, onu kullanalım falan diye. Mekanik parçaları tabii. Bazen. Yürüyen aksam değil de. Düşünüyorum da parçalarına tam hakim olmadığım için boş konuşmaktan ne canım işte aynı. Şey var, kanat var, kanat var, tekerlek var, ön cam var, şey ön var, cam zaten değiştir diyor, bunun direksiyonu da var. İşte bitti gitti. Ama bu şeyi getirir ya, millet bir kedilerini bırakıyor diyor ot diye, şimdi herkes de eski uzay mekiklerini ot diye böyle başı boş uzay mekikleri dolaşacak falan, ben öyle rahatsız olurum. Ben sürü halinde tersine mühendislik yapacağım. Tersine mühendislik. Hı hı. Mühendislik. Zıttan anlamında mı? Söküp kendi uzay gemimi yapacağım. Orada 3 kişilik yaptılarsa. Vallahi şey usta, Ege usta diye. İzmirli Ege usta kendi imkanlarıyla uzay mekiğini yaptı. İzmirli Ege usta deyince de kumru yapacak gibi geliyor. Evet hakikaten. Evet, niye yani kumru yapmadı derler. O zaman İzmir'den bir bölge seç de. Tire. Çiğli, Tepecik, Tire, diğer Tire. Tireli. Şey olsun. Biraz çevre ilçelerden olsun. Kemal Paşalı da. Kemal Paşa. Kemal Paşalı Ege ya Usta. Ya Güzel Yalılı ol. Gerçi o çok çevreli. Alsancaklı olayım ben kendi muhitim. Hayır canım. Güzel Yalılı ol. Sürekli de Depeche çalarsın. Alsancaklı ya çok güzel. Alsancaklı Ege Usta. Kordondan kalkarım. Kimlere nereye zarar vermemek kaydıyla. Nereye? Uzaya. Uzaya kalkacak, buraya getirecek. Neyle gelecek Oktay? Körfez'e de inerim. Doğru. Yaza doğru. Herkes orada çekirdeklerini çitlerken çof. Kusura bakmayın biraz susuşlattım. Böyle inmek istiyorum. Yaman usta. Yaman usta olsa. Yaman usta. NASA durmuyor hakikaten. Kaç kişi çalışıyor bu NASA'da ya? Valla 10-15 kişi çalışıyor. Kadrolu 200 kişi sözleşmeli. Yok canım, onlar geçici şey statüsünde. Geçici mühendis. Kadrolu 400 kişisi var. Var mı? Yani Marjolu. Onların bir kısmı zaten bankamatik astronot. Hiç uğramıyorlarmış. Yok canım ya. Zamanında uzaya iki çıktı, kere çıktı. Aynı kadrodan devam ediyor. Hiç uzaya gitmemiş adama astronot kadrosu vermişler NASA'da. Buna ne diyeceksiniz? Rezillik diyeceğim. Araştırmaları ben için. Ben sana söyleyeyim mi o kadrodaki isimleri? Şurada bir dakika hemen bilgisayardan. Roger Armstrong. Michael Armstrong. Aldrin de. Ondan sonra Doğru. David Aldrin. Nedense bunlar hep tanıdık isimler. Akrabalarını doldurmuş orada. Oo sen de mi Dakota'lısın? Gel. Araştırmaları için 3 ay önce Grönland'ın buzullarına 90 kadar plastik ördek bırakmış NASA. Ördek derken bu içine küçük kabahatimizi yaptığımız ördeklerden. Yok ya bayağı oyuncak ördekler banyo var ördek. Ya. Banyo ya ördek. Yanlış olmasın. Ne bırakacak oyuncak ördekle NASA'nın işine? Bu uzaylılar uzaya giderken herifler dediğim astronotlar şey olmasın diye yanlarında veriyorlar. Onlar falandır. Neyini araştıracaklar içi dolu ördekle ya? Neyi araştıracaklar? İddiaya girmişlerdir küçük ya. Küçük ördekle neyi araştırıyorlarsa onu araştırabilirler gibi. Gerçi doğru. Küçük ördek de ne bileyim küçük ördeğin içine bir şey koymuş olabilirler. Ördek küçüktür ama ölçüyor olabilir falan. Mide bulandırır Oktay. Ne oluyormuş o ördekler? 90 kadar plastik ördeği maalesef kaybetmiş NASA. Aman 90 kadar plastik ördek dediğin nedir ya? 4 tanesi zaten kaç? 5 milyon mu ne? Abi onun parasına bakmıyordur nasıl? Önemli olan datas. Datas doğru. Onlar iddiaya girmiştir kiminki önce donacak diye. Öyle bir şeyden çıkmıştır o. Eşyaların buzulların altında bir yere sıkıştı. Sıkıştı herhalde diye yorum yapmış NASA. Ördekleri bulanlara $100,000 ödüller verecekmiş. Ya sıkışma biz yaptı diye konuşmuş olsaydı bence tam bilimsel olurdu. Çarp bakayım 90'la 100'ü ya. 90'la 100'ü çarp. $9,000 sırf buradan bütçe. Al işte. Ayakkabı açılır demek yerine ayakkabı açma yapar diyen adam ne kadar akıllı bir adammış ya. Ne güzel bir kavram. Ne kadar teknik yaklaşmış oluyor. Açma yapar. Kokma yapar. Akma yapar. Akarı var kokarı var zaten oradan çıkma. O sizin anlattığınız o hikayede ben biliyorum. Bizim eve çamaşır makinesi bağlandığında işte eski o dönemleri anlatsana eski Ege. Makine gitti. Yenisi gelecek arada bir süre var. Çamaşır makinesi çıktıktan sonra o hani şeyleri oluyor ya, muslukları. Onu sıkıştırdı adam, ben laf olsun diye şey dedim. Akarı kokarı olur mu? Adam bir ciddiye aldı. Abi akma olmaz da kokmayı bilmiyorum. Uzun uzun bir şeyler anlattı. Ya tamam hadi falan diye yolladım. Ondan sonra gece gene geldim. Giyinmiş. Giyinmiş güzelce. Şimdi çok sevdiğimiz, hakikaten hastası olduğumuz Erdal. Bir insan. Talat Alman. Çok güzel söyledin. Talat Alman'dan açıklamalar var. Bu hani düellolar var ya. Evet. Düellolar tarihimizde de vardı diye. Yeni çıkan bir şey değil. Ama tabii böyle televizyon imkanı falan olmadığı için şiirle düellolar vardı diye. Ona biz atışma demiyor muyuz? Edebi düello deniyor buna aslında. Çok hoş edebi düellolar. En net olanı Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail arasındaki şiirli atışma. Oktay onu yapalım mı hazırladığını? Hadi gelsene bu tarafa Fahir. Ya şu anda bir tedirgin oldum. Ben de bir tedirgin oldum. Gel gel. Hiç böyle bir şey olacağı aklıma gelmemişti. Gel gel çok güzel. Ama bir şartla ben Yavuz Sultan Selim olurum. Niye ben Şah olayım? Ben tanımadığım adam olmam ya. Nasıl tanımıyorsun ya? Çaldıran Savaşı'nda şey yapan... Niye ben yenilen taraf oluyorum abici? Safedi hükümdarı Şah İsmail... çünkü ben davet ediyorum. Ben o zaman seni. Oradaki ismi, tarih ismi değilsin. Şah İsmail yerine Tatar Ramazan olursa gelirim. Yavuz Sultan Selim'le Tatar Ramazan'ın buluşması diye. Tamam gel hadi. Tamam, ben, bu arada iki yani iki tane hükümdarın tartışmasını yapıyoruz. Çünkü ne bileyim işte şeyler falan olsaydı. Ne? Neyzen Tevfik'in falan atışmalarını okusaydık burada. O pek okuyabileceğimizi zannetmiyorum. Hakikaten yani. Veya Şair Eşref'in. Ben bazı kelimelerin ne demek olduğunu onlar sayesinde öğrendim. Okurken öğrendim. Hatta aklımda olan birkaç tanesini de teneffüste sizlerle paylaşmak isterim. Ay çok. Oktay geleyim mi gelmeyeyim mi? Gel gel gel. Oktay geliyorum. Güzel mı? Güzel hazırlamış. Çok değerli hocamız Talat Alman. Bunu biz okuyalım diye. Gel kulaklığıyla gelenler. Bu kulak. bu düello için uyku şey ayarlayayım bakayım. Gel. Çek şuradan güzel bir şey. Kaç yılına gidiyoruz şimdi? Orada bir kasa var. Tahmin ediyorum 1510'lar. Çünkü Çaldıran benim bildiğim kadarıyla 1510'lardan. Hatta net tarih vereyim. 23 Ağustos 1514. Ben de yalakayım. Ne olur ne olmaz diye belli değil de iki tarafa da şey yapıyorum yani şu anda. Devletlum. Söyle canım. Sen değil Fahir. Ha, pardon. Adam şey. Devletlum. Efendim canım. Şahım öbür tabii mikrofonu ya. Kullanabilirsiniz. Ya biz aynı kaptan yemek kararı aldık. Devletlunuzla beraber. Ama buradan çok daha değişik çıkıyor sesim. Buyurun evet. Efendim. Ne bu ya daha ortada? Evet ya Anglo-Sakson tarihine yani işte, çevirdin ya. Yani çünkü biz burada bir mesaj veriyorum. Arkadaşım. Çaldıran Savaşı aslında Anglo-Sakson oyunudur diye garip bir mesaj vermeye çalışıyorum. Anlıyorum seni. Şimdi ilk şiiri ben yazıyorum. İlk Fahir. Şiiri o başlattı. Yavuz Sultan Selim. Başlıyorum. Tamam. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur ahyar olur. Serdar olur, didar olur. Kapak olur diye bitseniz daha güzel olurdu savaşlar. Ver cevabı. Şimdi ben bu da zoruma gitti bu lafları duyunca tabii. Ya şimdi bir de bu mesajı taşımak için. Orada evet. Bir dörtlük yazılmış. Evet. Atlının biri gidiyor. Bir ay gidiyor yani bu. Efendim bizim padişahımızdan serdar olurdu. Lan son şey neydi? İki ay içinde cevap geliyor tıkıdıkta. Sultanım cevabı yetiştirdim. Çünkü sultana da unuttum diyemeyeceği için. Cevabı yetiştirdim. O, özellikle son kıta çok etkili oldu. Hangisi? O son kıta neydi padişahım o dündar? Evet o çok. Bir saniye. Dündar olur. Didar olur. Didar olur. Dündar olur. Oradan gönderme. Ondan sonra elçiyi bir iki hafta şey tokatladıktan sonra bekletiyorlar tuzda. Konuk ediyorlar güzel bir odada. Ondan sonra o sıra içerisinde o sırada Safevi hükümdarı Şah İsmail hemen bir cevaben bir şiir yazıyor. Ben bana çok da Safevi deyip durma Oktay ya. Tatar Ramazan. Tatar Ramazan. Tamam. Bu arada bak bana böyle bir dörtlükte gelseydi hükümdar. Ne cevap verdim? Ben bir şey anlamadım. Ben söyleyeyim, tarihin akışını değiştirecek cevabı vereyim mi? Ver bakayım. Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Didar olur, olmaz, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Olmaz. Hem de serbest vezinle cevap vermiş olurdu. O zaman cevabımı veriyorum. Ben ama Oktay'mış gibi veriyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Tarihin akışıyla oynama, zaten ya Tatar Ramazan oldu. Zaten Tatar Ramazan oldu. Bu noktadan sonra tarih şu anda bambaşka bir... Bak şu tarihi bir şey gibi düşün, doğrusal düşün, saptı. Ve az önce saptı. O tarih bambaşka noktaya gidiyor. Hayır, değiştirmeden oku vallahi bak. Çünkü bütün şey gidecek, espri gidecek. Yok canım. Ben zaten ilk kısımdan bir espri anlamadım. İkinci kısımdan ümitli. Dur geliyor. Dur. Gelme Oktay, gelme. Bu ile hasret kalırsın. Gonca'ya, Gül'e, Döner'e. Ha, dönersin kapımda aciz bir kula. Meramın ne ola? Söyle bakalım Oktay aga. Sonra ben... Fahir'e biraz daha sert yazmış. Ben biraz sert yazmışım. Benim öyle bir yapım vardır. Sertim de arkadaş. Benim ağzım dilim durmaz. Sert cevap veririm. Allah'tan tarihte önemli bir noktaya gelmedim. Yoksa hakikaten var ya, bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olurduk. Sonra ben aynı elçiyle... Sen gel bakayım elçisi. Gül ola, harman ola sultanım. Yani bence çok güzel değildi ama böyle bir şiirle size cevap verdi. Bakın. Bak yorumunu da yapıyor ne biçim elçiyse. Yorum yapma lan. Bana sinirlenme. Niye laf taşıyorsun falan diye. Sen öyle hükümdar olarak şu anda cevap verilmiş bir hükümdarsın. Ama tabii sen canım, profesyonel laf taşıyıcısın. Öyle düşün. Sen hayatını bununla kazanıyorsun. Ben şey lafını bulan adamım. Elçiye zeval olmaz lafını bulan adamım. Sultan daha önce de dediğim gibi elçiye zeval olmaz. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Şah'a bir kadın elbisesi gönderiyor. Abi tam bak. O 1500'lerde mi başlamış 1500'de. Etek giydirip dolaştırma. Sonra diyor ki saklanırsan erkeklik sana haramdır diyerek savaşı çağırıyor. Nerede şiir, nerede? İşte bu. Bu kadar. Yani bir mısra. Bir döpiyes gönderip yanına da bir mısra üstüne beden ölçülerimi aldırıp ben de onu giyip ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir savaşacak olsam yemin ediyorum o elbiselerle nasıl Braveheart'ta etekleri giyip döndürüp böyle şapada şapada şey yapıyorlardı. Tabii o zaman Braveheart daha çekilmemişti. Ama onun ben biliyordum. Onun etkisi de var tabii, doğru. Ama böyle sırf bir cümle olmaz ki, karşılıklı şey deseydin, ne dediğimi merak etmişsin, al bu da sana meramdır, giymezsen haramdır falan diye. Ben de ne yapardım biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Bu eteği giyerdim, ona da çok güzel ya bir şık bir döpiyes takım gönderdim veya şık bir takım elbise. Yani utansın diye, yani öyle laf sokmak olmaz. Takım elbisesine iddiaya gelin, savaşı kim kazanacak? Ne diyorsun? Bence şöyle olmuş. Bu aslında bir dörtlüktür de. Sen bunu söylediğin zaman elçi olarak... Tamam mı? Götürüyorsun ya kadın elbisesini. Şimdi ilk başta zaten bir şiir var, bir de bir paket var. İlk başta bence paket açılır. Heyecanla bir ne varmış ya, çok zormuş içinde elçilik ya. O paket açıldıktan sonra sen sadece tek mısrasını okuyabiliyorsun bunu. Abi Ege'nin en büyük tarihteki lafı oldu. Saklanırsan. Elçilik çok zor hocam ya. Ben hakikaten şu anda saray görevlileri arasında en zor işin elçilerin olduğunu fark ettim yani. Şey stresine girer miydin Ege? O götürdüğünde kıyafeti, ulan bunu bana giydirirlerse diye. Ben stresten yapamazdım sen. Ve gerçekten tarihin akışını değiştirecek bir şey. Mesajı götürdüm. Götürdüm sultan. Ne dedim? Ve de bir hafta evimde saklanırdım artık böyle. Götürdüm. Sonra cevap verecekmiş dedi. Elbiseyi de bir yere gömer miydin? Elbiseyi gömer zaten böyle. Kesin gömerdi oğlum. İdamından sonra fermanlar, elbiseler, mızrak başları falan, onlar bunu. Götürdüm, mesajı verdim. Ne diyorlar? Sessiz kaldılar. Korktular herhalde. Bence seferi başlatalım. Ya da şey de yapabilirdi Ege Elçi olsaydı. Yavuz veriyor ya mesela şeyi. Paketi veriyor ya. Bir de dörtlük geri. Şimdi padişahım, acaba böyle yapmasak da şöyle mi yapsak mesela? Bu elbiseyi eşine götürsek. Kendi kafama göre bir şeyler yap. Koca imparatorluğu maymun eden adam. Ama yani şimdi... Bak şey haberini getirmek çok güzeldir. Ne? Elçimiz efendim küffarın kalesi düştü. Vergileri de şöyle arttırdık. Takır takır da ödüyorlar. Deyince herhalde bir kese altın falan orana burana takıyorlardı. O güzeldir de işte vergileri arttıralım. Gerilim mesajları diyorsun. Yani şimdi bir sultan düşün, bir kişi bile onun tersi konuşamıyor. Sen başkasının ağzından ters laflar ediyorsun yani. Ama aynısı yani, şey için de geçerli. Gittiğin adamlar için de geçerli. Braveheart'ta görüyoruz kralı. Yeri geldiğinde şeyden ne derler, pencereden adam iten bir kişi var karşında. Şimdi ona sen böyle böyle falan. Bir de Mesela bak aslında Şah İsmail ile çok güzel anlaşmışlar. Dilleri yakın da. Yani İngiliz, dil problemi oldu uzun. İngiltere'ye böyle bir şeyle şiirle gitsen falan onu İngiltere'ye Dear Sir diye böyle çevirirler falan. You are not a man. You are a woman. My woman diye de oradan falan diye şey yapacak. Yani erkeklik sana haramdır. Ne alaka? Arkadaş ne diyorsun? Ne diyorsun gibi. Anglo-Sakson kafeye döndürürdün ondan sonra. Ay, tarihle sonra ne olmuş? Ondan sonra Çaldıran Savaşı işte, beceriksiz herif. Buluşmuşlar 1514. Peki tarihin Uğur Dündar'ı kimmiş ve mal varlığını açıklamış mı? Mal varlığını ve soy ağacını açıklasın. Aslında Uğur Dündar işte şey oluyor galiba ya. Buradaki elçi oluyor. Bence. Yok, çünkü yok ben öyle. Ben hep Şah İsmail diye düşünmüştüm ama şu anda bütün hayallerim yıkıldı. Hayır, ben de Frederick. Sen Didar dediği için öyle düşündün değil mi? Dündar. Uğur Dündar. Yok, İsmail diyor ya orada. O Sarı İsmail diye geçer. Uğur Dündar tarihte. İlk zaten Sarı İsmail lafı onun zamanında çıkmıştır. Ama neler neler. Zaman içinde İsmail Didar, İsmail Didar, İsmail Didar, Uğur Dündar'a dönüşmüş. Döndüremedim. Evet. Ve yani, Çaldıran Savaşı neticesi. Daha ne şiirler, ne şiirler. Daha ne savaşlar oldu tarihimizde. Belgeleri, hepsine, belgelerle konuşalım. Biz her bugün günlerden her salı tarihten bir yaprak. Çok güzel. Tarihten bir yaprağımız var, onu hep beraber inceleyelim. Ama ben bugün çok güzel bir köşe düşünmüştüm bak. Neydi aslında. O? Ne? Ama fırsat olmayacak artık, saat 9 oldu. Aa, o zaman benim çıkmam lazım. Mustafa abi beni dışarıda bekliyor. Benim de bu adamı götürmem lazım. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Süre kavu başladı. Dın dın çık çık çık dın dın çık çık çık dın dın çık dın dın çık çık çık. Fire 3 şu anda Honor arabasıyla Ankara sokaklarında, Ankara caddelerinde. Fire, günaydın. Günaydın Canikolar. Yolda mısınız? Ayıptır söylemesi, seyir halindeyim. Fire, yine diyaloğun Mustafa abiyle o kadar güzel mi geçen seferki gibi? Mükemmel. Hatta Mustafa abi bugün bir de şeyle geldi. Neyle? Ekantiyonla geldi. Melek yavrusunu da getirmiş, artık güvenim tam. Hadi adı ya. Nedir? Onu Ayaz Suna. Ama pek konuşkan değil. Ayaz Suna. Evet. Kaç Suna, yaşındaymış Suna? Suna, Suna ayıptır söylemesi 5 yaşında. 5 yaşında. Vay. Suna mı Tuna mı? Tuna. Tuna neydi? Erkek. Diyor. Delikanlı yani. Abi canım, bıyıklı o da. Vay be. Peki Tuna'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün gerçekten de kilit rol oynayacak süre kavında. Sevgili dinleyiciler, Fahir Panora arabasıyla dolaşıyor. Panora arabasını da gördük. Gerçekten de gözden kaçması mümkün değil. Görmedik, yanından geçtik falan diyenler hakikaten de trafikte tehlike oluşturan insanlardır. Onu görmüyorlarsa başka hakikaten hiçbir şey görmüyorlardır. Telefonumuz 210-30-30. Panora arabasını gören, aha şu anda yanından geçiyorum, yanından az önce geçtim diyenler bizi arayabilirler. Ve Panora'nın restoranlarından harika hediyeler kazanabilirler. Oktay, yanımızda mı hediyelerimiz? Yanımızda. Fahir, bir şey soracağım. Sor canım. Şimdi yine öyle ağır ve emin adımlarla mı gidiyorsunuz? Önce onu sorayım. Vallahi ağır ve emin adımlarla gitmek zorundayız. Zaten şu anda ben yol durumunu da verebilirim. Hemen hemen her yerde trafikte tatlı bir tıkanıklık yaşanıyor. Hadi ya, duruyor musunuz şu anda? Sıfır mı yani? Yok, durar pozisyonda değiliz ama sakin sakin seyrimize devam ediyoruz. Trafiğe hiçbir şekilde halel getirmiyoruz. Rotanız belli mi peki? Şuraya gidelim diye bir fikir var mı aklınızda, yoksa çıktınız gidiyor musunuz? Mustafa abi birer kahve içelim, ne diyorsun dedi. Durduğumuz kabahattir. Tekirdek aile şeklinde gidiyoruz. Mustafa abi, ben ve Melek yavruları. Peki Fahir, sağına soluna bir bak bakalım. Seni dinliyor olabilecek birileri var mı? Beni takip ettiklerinden şüphelendiğim birkaç tane insan var Ege. Sevgili dinleyiciler, yemek kazanmak için Fahir'e dörtlülerle sinyal vermeniz yeterli. Zaten bu dörtlüler trafikte her anlamda kullanılan bir şey. Bir özelliği de işte aracı gördüm, yemek istiyorum işareti olarak da kullanılabilir. Vallahi ama ilk yemek sushi vereceğim. Ona göre sushi'ye doyuracağım yani. Vay be. Vay yani. Fahir, dörtlülerini yakan kişiyi senin net olarak görmen lazım. Tabii canım, bana hareket çekmesi lazım. Sağa sola bir bak bakalım. Var mı öyle bir dörtlü durumu şu anda? İyi giyimli bir takım beyler var burada. Galiba bir saniye. Dörtlüler yok. Gördün mü? Hayır. Bakıyorum. Dörtlülere de bana iyi bir şey yap. Yani dörtlüler, ben geçen gün dörtlünün bir kullanımının da şey olduğunu öğrendim. Ne? Garip bir park edeceğim, lütfen bana müsaade edin anlamında da kullanılıyormuş dörtlüler. O yüzden hani park edenler veya tam ters istikamette yolculuğuna devam etmeye karar verenler de dörtlülerini yakmış olabilirler. Sen tamamen sana hitap eden dörtlüleri bulmak zorundasın. Evet, hayır. Özür anlamında kullanılabilir. Sinirlilik anlamında kullanılabilir. Bak mesela. Düğün anlamında kullanılabilir. Düğünümüz var dostlar gibi. Doğru. Düğün anlamında kullanılabilir. Aha, bir tane gördüm. Vallahi Beyaz Focus. Beyaz Focus bizi arayabilir. Telefonumuz 210-30-30 Beyaz Focus'taki seyir halindeki dinleyicimiz. Şu anda tabii seyir halindeki dinleyiciyi telefona yönlendirmek. Yanındaki arasın canım. Bizi yakar mı? Yok yok. Göz göze geldiniz mi Fahir? Göz göze gelmek istemem. Ya bir şey söyleyeceğim. Hala dörtlülerini yakıyor. Adam gitti, bir kilometre oldu. Acaba bir sıkıntısı mı var? Abi şimdi telefonla uğraştığı için dörtlüleri unutmuştur o. Vallahi bekliyorum ben. Hanımefendi miydi, beyefendi miydi Fahir? Vallahi ben biraz bıyık gördüm de hanımefendi miydi, beyefendi miydi tam çıkaramadım onu. Fırlasın Tuna bir baksın, sıkışıksa trafik. Trafik sıkışık değil, ben şimdi akışkan yere girdim. Son İstersen güzel akıyorum. Tuna'yı camdan sarkıtın aracın içine. Hediyeyi tamam, versin, ondan sonra tekrar araca dönebilirsiniz. Tuna evet, bu tip tamam. Şeyleri becerir, yaman bir delikanlıya benziyor. Öyle öyle, maşallahı var. Sesi sakin ama gözlem yeteneği çok kuvvetliymiş Tuna'nın. Çok kuvvetli. Fahir, bir de sen Tuna'yı şimdi annesini de özlemiştir bu sabah. Ha. İstersen ben oturmazdım. Bir şarkı mı söyleyeyim diyorsun? Hakikaten çocuğu çok ağlatmadan. Tamam. Güzel annesinin... Tuna'yı özledin mi? Tuna arka koltukta, anneyi özledin bir zaman yan tarafa deviriyor kendini. Tunacığım o zaman biraz genç kardeşlerimiz eminim ki duygulanacaklar, biraz hassaslaşacaklar ama... bu da Panora'nın en önemli şarkılarından bir tanesi. Bunu ben tüm küçük kardeşlerimiz için söylüyorum. Söylüyorsun. Ne Fahir, alkış mı bekliyorsun? Söyle. Ne bileyim, hazırız falan. Birileri bana, ha bak, Mustafa abinin değerli alkışlarıyla başlıyorum ben. Tamam. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda. Kime dert yanam, anam anam garip. Fahir, Fahir. Hafif radyoyu açar mısın, eko yapsın? Çok az ama. Eko mu? Ver. Hazır, açtım. Nasıl? Biraz daha aç. Alo, alo, alo. Alo. Heh, tamam. Tamam, çok güzel oldu. Kıvama geldi. Vay, kıvamlıdır benim ekom. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam. Bir bakar mısın Tuna hala sağlıklı bir delikanlı mı? Ağlıyor yavrum, ağlıyor. Ya yazık çocuğa. Kıyamam ben. Ne oldu, korktun mu? Bana hareket çekiyor arkadan arkadaşlar, vallahi lütfen ya. Fahir, radyonun sesini kısabilirsin. Kıstım canım. Kendisi şey yapabilirsin, kontrol altına alabilirsin. Hiç her yok şey mu ya? Kontrol. Dörtlülere bir bak bakalım. Dörtlü kontrolü yap çevrede. Dörtlü kontrolü yapıyorum. Biz galiba yanlış bir muhite geldik. Niye? İnşaatlardan davet mi çıktı? Ya Mustafa abi gelin inşaatları göstereceğim dedi. Göl başına gidiyormuş. Geçen sefer de oraya gitmeyi niyetlenmiştiniz de dinleyicilerimiz yolunuzu kesmişti değil mi? Vallahi zor kurtarmıştım ya. Vallahi bu barajı sefer... marajı göstereceğim. Bak barajlardaki doluluk oranını göstereceğim sana dedi. Olsaydım şuna yazdım. Onu tutmuyoruz biz efendim. Kamyon geçti demin. Üzerinizden. Aradı mı Beyaz Focus sahibi? Yo, aramadı Fahir. Demek ki sana yakmıyormuş Fahir. Üzerine alındın. Vallahi üzerime alındım ya. Düğünümüz çok var dostlar da. Demek için yakmış. Bu arada hemen hediyelerimizi hatırlasalım. Fahir'i Panora aracında yakalayanlar bakın neler kazanıyorlar. Buyurun efendim. Listeyi takır takır sayın. Ver Fahir. Zeynel Çilli'den menü. Midpoint'ten yine güzel şahane menülerimiz. Kantina Mariachi'den gene güzel şahane yemeklerimiz var. Sushiko'dan 3 kişilik sınırsız menüm var. Elimde hazır. Ondan sonra Kumpir Evi'nden patatese doyuracağım hepinizi. Efendime söyleyeyim. Second Cup'tan indirimler artı filtre kahveler. O da yetmezmiş gibi zıkkımdan waffle. Elimde 100 tane waffle, 100 tane çikolatalı sufle var. Hala buna itiraz edecek adam varsa gelsin yüzüme tükürsün. Ferbal'dan da 9... Yani Fahir kafanı camdan çıkarsan öyle bir hayrat gibi. Hayrat gibi. Ha, yani öyle tükürmek isteyen hani gelip de seni bulmak zorunda kalmasın. Hazır bulmuş da. Şapka falan da var, saçına maçına da gelmez. Yani... Aha, durdunuz galiba. Vallahi durduk şu anda, tıkanık bir şekilde bekliyoruz. Bence Fahir siz bir yere konuşlanın ya. Şimdi takip etmesi çok zor oluyor herhalde dinleyicilerimizin. Vallahi aynı kanaatteyim. İsterseniz ben şöyle... Yakında falan bir araba var mı böyle bir inip de niye bizi dinlemiyorsunuz diye hesap sorabileceğin? Ulan herkes 2-3 kişi 2-3 kişi dolaşıyor bu sabah, öyle bir şey var herhalde. Siz de 3 kişisiniz ya. Mustafa abi, sen ve bıyıkların. Ben önden çocuğu göndereyim diyorum. Ne diyorsun? Ona vururlarsa siz de bizim çocuğa vurdunuz diye kavga mı çıkaracaksınız? Valla öyle falan bir şeyler yaparız. Tuna'nın da daha yaşı tutmuyor ya, oradan yırtarız diye düşünüyorum. Ha, suçu Tuna'nın üstüne yıkarak mı? Tabii canım, Tuna üstlenecek otomatikman. İyi, o zaman siz bir yere yerleşin, ondan sonra tekrar arayın bizi. Biz de o sırada bir şarkıyla biraz da müzik diyelim, ne dersin? Valla durdum bu sabah. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öğünç yakalanmış. Günaydın Fahir Bey bir kez daha. Günaydın Canikova. Ne oldu? İnsan geçen yerlere girince yakalandınız galiba. Vallahi gerçekten de nezih bir çifte yakalandı. Kaç günaydın kişi efendim? Günaydın. Hanımefendi, şu anda Fahir'in yanında mısınız siz? Yok, biz şu an önündeyiz onun. Önündesiniz. Ha, evet. Araç şu anda hareket halinde mi hala? Tabii tabii, kırmızı ışıkta kaldık. Bahsettiğiniz nezih çift bunlar mı Fahir Bey? Evet evet, biziz. Ne kadar nezih olurlarsa. Yok ama hanımefendi, gerçekten de nezih kelimesinin gerçekten de sözlükteki karşılığı gibi kibar konuşuyor bizde. Nereye ediyor yolculuk hanımefendim? İşe gidiyoruz, geç kaldık da. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ya ben bir dernekte çalışıyorum. Ne derneği? Söyleyeyim burada. Süt Et Gıda Üreticileri ve Sanayicileri Derneği. Ete doyuyorsunuz yani. Eşiniz de mi orada çalışıyor hanımefendi? Yok yok, hayır, o kendi ofisinde. Kendi bürosu. Sizin isminiz ne bu arada? Yudum. Yudum Hanım. Yudum, evet. Hanım, ne yapıyorsunuz dernek olarak? Yani bu işte yediğiniz et ürünleri ve süt ürünlerindeki markaların üye olduğu bir dernek burası. Size promosyon et geliyor mu? Yok, hayır. Peynir? Niye? Efendim? Peynir geliyor mu? Peynir geliyor, evet. Et niye özellikle gelmiyor ya? Bayramlarda et piyasası zor durumda ya. Hadi ya. Onun için. Ama ne güzel, bir gün gelseniz de konuşalım et piyasasının sorunlarını. Ben ki adam başı bir kilo kıyma gönderirler. Peki Fahir Bey. Ha, Yudum Hanım'la... Sushi de ete giriyor mu? Giriyor, giriyor. İyi, sushi'nin hastasıysanız size sushi vereyim. Üstüne evet, de... biz sushi istiyoruz. Ne? Tamam, teşekkür ederiz. Hepsini kabul ediyoruz. Tamam, peki. Peki Yudum Hanım, iyi yolculuklar diliyoruz size. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeşil Yanma'dan uğurlayalım size. Hayır, açıldı yol. Yollar açıldı, bak hediyeler kazanıldı, yollar açıldı. Et ve süt... Ay ne kadar şey çok olsaydı bak... Yudum Hanım et ürünleri, beyefendi eşi de süt ürünleri. Ne güzel bir olurdu. Ne güzel bir beraberlik. Ve... ondan sonra bir kızları olsaydı orada da böyle ot ürünleri. Ya o da şey böyle melek yavruları. Bir ne tane güzel de oğulları olsaydı uğursuz. O da ne? Ot ürünleri ama bir takım narkotik onlar, bu çocuk ne olacak falan diye. O mutlu aileyi et, süt ve otla mutlu aileye bir böyle hakikaten darbe olurdu. Fahir. Alo. Neredesiniz şu anda? Şu anda mı? Yer belirtebilirim artık. Ya belirt artık canım. Vallahi Atatürk Bulvarı'ndayım. Ayıptır söylemesi. Atatürk Bulvarı da mı tıkanık? Yo, tıkanık değil. Tatlı bir açıklık oldu yani. Ne tarafa uzun doğru gidiyorsunuz? Ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Sıhhiye tarafına doğru mu yoksa Atakule'ye doğru mu gidiyorsunuz? Bezi Muhitler tarafına doğru gidiyoruz. Yukarı tarafa doğru gidiyoruz. Soy ağacını isterlerse görsün. Soy ağacını isteyecekler Fahir. Oraya gelmişken şey yap. Kafatasını bir ölçtür. Onun ölçümlerini bırak. Şimdi peki sizi yakalayanların durabileceği bir imkan var mı? Yoksa hep böyle hareket halinde mi devam ettiniz? Valla hep hareket halindeyiz. Dışarıda zaten yağmur yağıyor geçim ya. Hadi ya. Valla bu karda kışta kıyamette beni şey yapmayın. Yıpratmayın. Yıpratmayalım. Zaten hani o üstündeki kılık da insan içine çıkmaya çok uygun bir kılık da değil. Dinleyicilerimiz camdan gördükleri kadarını biliyorlar ama bir şapka, bir atkılar falan, bir Tatar Ramazan diyorsun ama ne o rapçi Ramazan gibi de garip bir görüntüsü var. Fifty Ramazan. Aha, bir klakson, bir korna duyduk Fahir. Sana mıydı? Ha, evet, klakson banaydı. Laf atıyorlar bana. Hadi ya. Beğendiler tabii. Gördüler pırlanta gibi. Bıyıklara. Aslında şöyle bir şey mi koysak? Fahir'i yakalamak yetmiyor. Davetiyeyi almak için Fahir'in bıyığının bir telini getirmek gerekiyor. Aa, hakikaten ya. Süper bir hareket. Öyle sabah sabah bıyıklarını da çekiştirme imkanı çıkar. Ya şöyle yollasana şeyi. Kulayı biraz arabalara. Abi niye dinlemiyorsunuz? Bak bu adam yemek verecek falan diye. Yok ben eline selpak tutuşturdum duran arabalar için. Sen de camları size. O tür hareketler yapıyoruz şu anda. Abi bir vallahi de... şimdi güzel güzel hareket halindeyiz. He. Aman ne güzel. Herif vücudumuz da belli. Bir şey sağa sola bir kontrol et var mı dörtlü mörtlü? Valla o deminki nezih çift hala taciz ediyorlar bizi. Hadi ya. Buldular vallahi. Tabii saf çocuğu. Fahir ver zıkkımdan waffle'ı da ver. Verdim verdim zıkkımdan waffle'ı da verdim. Zehir zıkkım olsun. Ne? Yan taraftan alkışlıyorlar. E tamam işte o zaman o yan tarafı biraz şey yap bize. Gözümüzde canlandır. Hiçbir şey canlanmıyor gözümüzde Fahir ya. Hakikaten ya. Bir bıyıklar vallahi, diyorsun. Zaten elçiliğin oradayız tamam mı? Polisler de bir yandan ters ters bakıyorlar. Ben şu anda pısmış vaziyetteyim. Sen ana mı söyle onlar yumuşar. Bu arada o bağıran sevgili dinleyicilerimize de söyleyelim. Arasınlar bizi. 210-30-30. O Yudum Hanım'dı galiba. O Yudum Hanım hala. O bağıran da Yudum Hanım mıydı? Tabii canım. Hala Yudum Hanım. Onlar o dernekten atılacak o zaman. Benim öyle söyleyeyim. Oğlum yok diye şey yapmış. Bari biraz anlat neredesin, nasıl trafik? Trafik var ya şahane. Zemin biraz ıslak. Trafiğe müsait. Efendime söyleyeyim. Şu anda Atatürk Bulvarı'nda Amerikan Büyükelçiliği'nin önünden geçiyoruz. Bağır anam anam diye bağır Fahir. Bağır bakalım ne olur. Anam anam anam. Fahir hadi ayakkabı göstersene bakalım ne yapıyorlar. Abi işte ya çok çok yerinde bir hareket olacaktı bir saniye. Ne? Sonra da ayakkabıma taş girmiş falan dersin. Arabada tuna var yapma Fahir. Evet ya çocuğa örnek olmam lazım gerekirken böyle hareketler yaptırsayın bana. Oradan nereye sapacaksınız şeye doğru mu çıkacaksınız? Cinnah'tan mı devam edeceksiniz yolunda? Cinnah'tan devam etmeyi düşünüyorum. Aha bir dörtlü daha yandı. Hadi ya. Evet sevgili dinleyicimiz de arayabilir belki ama. Biraz deşifre. Telefonumuz 210-30-30 şu anda dörtlülerini yakarak Fahir'e kendini belli eden dinleyicimiz yayına bağlanabilir. Orada dur kalkla uğraşmayalım ve kendini belli edip bizden davetiyesini kazanabilir. Bu arada Fahir Panora arabasıyla şu anda Atatürk Bulvarı'nda onu görüp de yakalayanlar bize ulaşanlar Panora'dan yemekler kazanıyorlar. Bir dörtlüler yanıyormuş. Sen yine üstüne mi aldın Fahir? Ben galiba her şeyi üstüme alıyorum. Yani her şeyi kişisel alıyorum bugün. Yalnız çok güzel bulvar diyorsun. Bir daha dersen çok hoşuma gidecek. Bulvar. Hoşuna gitti mi? Evet. Filiz gelirken burada. Avantaj çocuk var yanımda da. Ne oluyor orada çatışma? Trafik şu anda sakinledi. Biraz da onun etkisiyle taksicilerle biraz haşır neşiriz. İyi selam söyle. Hayırlı işler dile. Ondan sonra da Cinnan tepesine çıkınca bizi bir daha ara olur mu ablam? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir'e 3 yolda süre kavu devam ediyor. Panora aracında Fahir'i görenler 210-30-30'dan bizi arayabilirler. Biz bu arada gündeme de bakacağız. Hani arabayla dolaşıyorlar sabahtan akşama kadar iç işlerini yapıyorlar demesinler diye. Buyursunlar Oktay Bey. Fahir duyuyor mu bizi? Duyuyor duyuyor. Ben sizi duyuyorum canım her şekilde. Ay canım öpüyorum seni. Şimdi Fahir bu haber senin için. Finlandiya'da bir polis, daha doğrusu polis grubu, ekibi terk edilmiş olarak bulunan çalıntı bir araba bulmuşlar. Terk edilmiş olması için bir şeyin ne kadar terk edilmiş olması lazım? Ben mesela arabayı park ettiğim anda terk edilmiş mi oluyor o araba? Terk edilmiş oluyor ama mesela 4 gün 5 gün falan hiç uğranmaması gerekiyor İşte yanına. 4 gün 5 gün biraz boş bir laf ya. Ben park yerinde terk edilmiş halde bulduğum arabayı aldım. Ben terk edilmiş zannettim. Çünkü arabanın içinden adam inip bakkala doğru gitti. O anda ben terk edildiğini düşündüm falan da diyebilirim. Bence terk, bir arabanın terk edilip terk edilmediğini anlamak için o arabanın yerine bakmak lazım. Mesela sizin apartmanın önünde duruyorsa veya otoparkta duruyorsa istediği kadar durabilir. Terk edildiğini anlamazsın. Ama böyle bazı mahallelerde senelerce durmuş arabalar vardır ya. Evet. İşte lastiği şey olmuş, inmiş, işte camı patlamış. Vardı onlardan. Ha işte. O tip arabalarda terk edilmiş arabalar kategorisine. Evet. Baktığın zaman anlarsın zaten ama bir araba. Ama sahibine göre de en kıymetli araba. Doğru. Onu bir boyatsa hiçbir şey kalmaz diyor düşünün. At sahibine göre kişiler demiş zaten Finlandiya polisi. Demiş ki çalıntı araba. Bu araba demiş çalıntı büyük ihtimalle demiş. Hemen PKK'yı araştırmışlar gerçekten. Yok, gerçekten de kuşağınız çıkmış. Evet. Evet bu ilginç haberle program... Hayır bitti mi? Ha, bitti. İçinde bir tane de sinek. Bir çalıntı sinek. Küçücük bir sivrisinek bulunmuş. Ne yapmış Finlandiya polisi? Oradan DNA'sını mı şey yapmış? Oradan sinekten kan almışlar. Sinekten yağ çıkarmışlar adeta. Aynen öyle. Kan almışlar ve kan grubundan... Ne kadar saçma ya. Kan grubundan nasıl insanı bulmuşlar? AB pozitif. Katilimiz AB pozitif diyerek bulmuşlar. Katil de değil. Hırsız. Kanın sahibini kıskıvrak yakalamışlar. Kan grubundan değil işte DNA'sından. DNA'da mı? Aslında hırsız soy ağacını çıkarmış ama polis demiş ki soy ağacından anlaşılmaz DNA'sını isterim demiş. Ve bir yetelilik. Bir yetelilik de hırsız. Tazminat davası. Para çalmaktan tutuklanmış. Çalıntı araç hemen sahibine teslim edilmiş. Sinekle sinek? Birlikte. Sinek şey oldu değil mi? Telef oldu değil mi o araştırma sırasında? Herhalde tabii canım. Yani sinekten kan almak için şöyle bir hareket yapıyor. Diye. Yani nasıl oluyor öyle şey şırınga sokacak durumu yok. Yazık ya niye öyle bir birisi ben işte olsaydım o emniyette şey yapardım. O hayvan da hakları var falan. Ne hakkı var falan diye. Bir de üstüme karıncaları eze eze gidip orada o hayvan da hakkı var diye sırf gıcıklık yapardım ya. O sineğin torbası var ya oradan almışlardır belki. Sivrisinin bir torbası olmuyor mu? Neyle alacaklar işte ben onu düşünüyorum. İncecik bir şırıngayla. Son derece ince bir şırınga. Nano şırınga. Kıl gibi nano şırınga. Hayır sessizsin. Ben sizi dinliyorum. Haber oldukça enteresan. şu anda hakikaten şok olmuş durumdayım. Ben bütün dinleyicilerimizi işlerine ulaştırdım. Hiçbir problem yok. Herkes işinin gücünün başına geçti. Efendi gibi çalışıyor. Hiçbir problem yok. Bari kızlara falan korna çalın. Üç erkeksiniz daha arabada. Senin önünden geçiyoruz. Gerçi biraz uzandın ama bahçede beden eğitimi dersi var. Aslında bak var ya bu panora aracıyla fire çıktığı zaman öyle bir şey de yapabiliriz ya. Dinleyicilerimizi evlerinden alıyoruz, işine kadar bırakıyoruz. Yolda da hizmetimiz olsun. Yıllarca bizi sırtlarında taşıdılar o dinleyicilerimiz. Hayır, arkada şimdi Tuna rahat rahat oturuyor da mesela böyle iri yarı bir dinleyicimiz. Bizim evet. Gibi düşün. Öyle bir evet. Biri rahat oturabilir mi arkada? Arkada? Vallahi oktayım. Sağda zor gelir, dar gelir yani. Hadi ya. Şeyi panoranın şeyinin üstüne otursun, logosunun üstüne otursun. Bir şemsiye tutuşturun eline. O olur. O çok güzel. Arkada römorkumuz her türlü imkanı sunuyor. İşte Mr. Panora diye de tanıştırırsın insanlara. Vallahi biz tatlı tatlı dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz şu anda. Dönüş yolundasınız. Vallahi dönüş yolunda. Eve dönüş yolculuğunuzda size eşlik etmeye devam ediyorum. Zaten trafik falan kalmadı ya. Her taraf şey gibi. Sabah saat 7'deki gibi öyle söyleyeyim size. Hadi ya yağmurlu günler böyle oluyor demek ki. Tamam havanın güzel olduğu bir gün gene seni salarız sokakları. İstersen başka yere götürsün seni Mustafa abi. Mustafa abi götür beni buralardan. Mustafa abi Fahir'den korktu bence. Ondan Tuna'yı getirdi ikinci buluşmasında. Hani ben. Ben evliyim bir de melek yavrum var diye. Peki çok teşekkürler Fahir. Hadi sana iyi yolculuklar. Ya tamam teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hadi Canikon bekliyoruz. Buraya kadarmış dostluğumuz, espri anlayışımız. Oktay Bey başka haberimiz var mı? Neşemizi bulalım. Başka haberimiz şöyle diyor haberlerde biraz da müzik. Biraz da müzik diyorlar. Biraz da o müzik noktaya diyor. Geldi diyorsun haberciliğime. İyi, çok teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.